भाष्य चलेगा श्लोक का। यस्माद् निर्दोषम समम ब्रह्म आत्मा, जिसलिए यह आत्मा जो ब्रह्म है वो निर्दोष है, तस्मात् इसी वजह से न प्रहे परिष्य प्रियम प्राप्य, प्रियम प्राप्य न परिष्य, न हर्षम कुर्यात्, हर्ष न कुर्यात्, वह हर्ष नहीं करेगा। किसको प्राप्त कर गए? प्रियम, प्रियम इष्टम प्राप्य लब्ध्वा नोद विजेत, और वह इष्ट जो प्रियम इष्ट को प्राप्त करके लाभ करके नोद विजेत उद्विग्न भी नहीं होता, प्राप्तेव च प्रियम अनिष्टम लब्ध्वा, और उद्विग्न नहीं होता है कब? जब प्राप्त करके, किसे प्राप्त करके? अप्रिय को, अनिष्ट को लाभ करके उद्विग्न भी नहीं होता। प्रिय इष्ट को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, अप्रिय अनिष्ट को प्राप्त करके लाभ करके वह उद्विग्न नहीं होता। देह मात्रादि दर्शनाम ही प्रिया प्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थाने, देह मात्र में आत्मबुद्धि करने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों की दुर्दशा होती है, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्ष विषाद का उनके लिए स्थान बन जाता है, जो देह मात्र आत्मवादी है ना। अब पैर खराब है तो क्या लगता है, है? जब पैर ठीक था जैसे वैसे भी मस्त है ना, नहीं है? फिर तो देहात्म आत्मवादी हो जाएंगे आप भी, देह मात्र में आत्मबुद्धि वाले हो जाओगे, फिर विवेक ही नहीं हो। देह मात्र में आत्मबुद्धि वाले को कह रहे बिगड़ जाए तो दुखी हो जाएगा, ठीक ठाक है खुश रहेगा। जो दोनों में समान वृद्धि रखता है वो विवेकी है। देह मात्र आत्मदर्शना भी प्रिय प्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थान, न केवल आत्मदर्शन, केवल आत्मा को देखने वाले के प्रति ऐसा कभी नहीं होता। शुद्ध ब्रह्मविद्या है या विवेकी जो होता है ब्रह्म के अनुभूति करने की चाहने वाला, वह भी सहन करता है द्वंद्वों को, सहन करना। पहला बात निर्द्वंद्वत्वम बताया ना, पांच चीज में से पहला वाला चल रहा है निर्द्वंद्वत्वम। ये क्या प्रिय अप्रिय कथन जो किया, बाकियों को भी ग्रहण कर लेना, तीनों का आ जाएगा इसमें, क्योंकि कायिक हो चाहे वाचिक हो चाहे मानसिक हो, शारीरिक द्वंद मानसिक द्वंद प्राणिक द्वंद, तीनों द्वंद्वों में इष्टानिष्ट होता है, यानी तीनों ही द्वंद्वों में शरीर को ठंड लग जाए वो इष्ट नहीं है, शरीर को गर्म लग जाए वो भी इष्ट नहीं है। इष्ट क्या है? शरीर को बढ़िया पंखा हवा मिले या एसी लग जाए, ठंडी में हीटर लगे, नहीं ये सब चाहिए, ये अनुकूल इष्ट है। इसमें भी इसलिए प्रिय अप्रिय, इसी प्रकार से ठंड गर्मी में जैसा प्राणिक में भी इष्टानिष्ट वहां भी होता है। प्राणिक तो भूख प्यास, भूख आपकी बड़ी तेज लगी है और सामने किसी ला के दिए फालतू चीज आपकी इच्छा ही नहीं खाने को, ऐसी चीज आइटम बना हुआ है जो कभी आप खाते नहीं, तो क्या होगा? अनिष्ट प्राप्त हो रखा है इच्छा में, समस्या आजकल ये हो रखा है ना, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट प्राप्ति भोजन के विशेषण पर साधु लोग भिड़ गए और क्या करते हैं, कमीशन बेसिस पे पर्ची मांग दे, अमुक आश्रम भंडार का पर्ची रूल मुझे को देना कि बढ़िया भोजन मिलता है, हो गया ना खराब महात्मा का हालत। इष्ट प्राप्ति वहां मालूम है, उसके लिए पाप पर पाप करते जा रहा है। सबसे पहला पाप है यह निश्चय ध्यान में रखना कि अमुक जगह भोक्षा अच्छी मिली, अमुक जगह भंडार भोजन अच्छा था, ये याद रखना ही सबसे बड़ा पाप है। और याद रख करके अगले बार उस भगवान के भंडार के पर्ची के लिए कमीशन देना एक दूसरा पाप है, पाप बढ़ते जा रहा है और वह सन्यासी से भोगी होते जा रहा है। यानी भिक्षा शरीर स्थिति मात्रार्थ जो भिक्षा मिल रहा है उसमें भी हमें इष्टानिष्ट प्रिय और अप्रिय को ध्यान नहीं देना है, जो मिल रहा है सो ठीक है। इसे कहते न प्रतिषेध न हर्षम कुर्यात् इत्यादि जो कहा, कहते न केवल आकर्षण तो प्रिय प्रिय प्राप्ति संभवात, उसके न कोई चीज की प्रिय की प्राप्ति है न अप्रिय की जो है प्राप्ति है, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति की ही संभावना नहीं रह जाती है। किंच सर्वभूतेषु एकः, इतना नहीं पर सकल भूतों में एकः समः निर्दोष आत्मा इति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धि, यस स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ों की व्याख्या कर रहे हैं। सकल भूतों में वह एक सम निर्दोष आत्मा को ही पूरा संशय रहित होकर निश्चय वाला बुद्धि वाला है। स्थिरा मने निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा का मतलब क्या होता है, संशय रहिता बुद्धि, संशय रहित बुद्धि जिसका स्थिर बुद्धि, ऐसा व्यक्ति का नाम स्थिर बुद्धि। असमूढ़ निसम्मोह वर्जित, सम्मोह रहित, जितना ज्यादा पढ़ लिख रहे थे उतने ज्यादा उलझन में पड़ जाते कई लोग तो है, जितना ज्यादा शास्त्र पढ़ते हैं उतने उलझन में पड़ जाते, क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आते, निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसा उलझन रहित पढ़ा लिखा से अच्छा अनपढ़ है या नहीं, ये वो जो पढ़ गए भाई, हमारी परंपरा चलती है, हम तो ऐसे पूजा करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो व्रत करेगा, अनुष्ठान अपने हिसाब से कर रहा, कर रहा चल रहा है। अंध परंपरा आप कहोगे तो नहीं तो कहोगे, आप उसको कह लो, लेकिन आपसे अच्छा है वो, एक परंपरा में तो है, अच्छा अंध परंपरा में रह रहा, लेकिन एक परंपरा में ढंग से तो है, आप जैसे कभी इधर कभी उधर मेढक जैसे कूद फांद तो नहीं हो रहा, कोई चीज को पकड़ के चल ही नहीं पाता, ये सुन लेता है ये अच्छा है चलो इसका व्रत करते हैं आज से, अब अगले बार कुछ और सुन लिया वो अच्छा है तो फिर उसको छोड़ देंगे, उसको पकड़ लेंगे, तो घर का ना घाट का हो जाएगा आदमी, बदलते रहेगा अनुष्ठानों को, बदलते रहेगा व्रतों को, बदलते रहेगा पूजा पाठ विधियों को, क्या फायदा है। इसलिए कहते हैं सम्मोह, मोह तो ठीक है खराब नहीं, मूढ़ अच्छा होता है और ज्ञानी भी अच्छा होता है, ये सम्मूढ़ जो होता है ना लिटरेट फूल, जो पढ़ा लिखा बेवकूफ, ये सबसे खराब होता है, इसलिए सम्मोह वर्जित। यथोक्त ब्रह्मविद ब्रह्मणी सिद्ध, यथोक्त जो ब्रह्मवेत्त है वो ब्रह्म स्थित होकर के अकर्मकृत सर्वकर्म सन्यासी, कौन है वो अकर्मकृत है और सर्वकर्म सन्यासी है, उसकी स्थिति हुआ करती है, जो ब्रह्मज्ञानी का स्थिति है वही साधक मोक्ष के लिए साधन है। इसे नहीं सोचना चाह रहे उनको कहा रखा हमें थोड़ी, हमको तो प्रिया प्रेम में हमको तो राग द्वेष करना ही चाहिए, ऐसा नहीं सोचना है, ब्रह्मज्ञानी की स्थिति कही गई है वो आपके लिए साधना है। पहले ही शुरू में भाष्यकार ने क्या कहा था, सिद्ध प्रज्ञ से कहा भाषा के शुरू में भाषा में क्या कहा, ये सिद्ध प्रज्ञ जो लक्षण बताए जा रहे हैं वो मुमुक्ष और साधक के लिए साधना है, जो पा चुके वो हमें पाना है ना, इसे वो हमें उसको अपने अभ्यास में जीवन में लाना पड़ेगा, तभी हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जो यथा माम प्रभदेव भजाम, आप इन गुणों के साथ उस परमात्मा के पहुंचो तो परमात्मा भी आपको इन्हीं गुणों के साथ एकीभूत कर देंगे, आप राजवेश युक्त होकर परमात्मा की ओर जा रहे हो तो परमात्मा आपको फिर राजवेश वापस लौटाएंगे और क्या देंगे, जिसको लेकर तुम चले हो वही तुमको वापस मिलना है। ये कर्म का सिद्धांत है, रिबाउंडिंग नेचर है, कि परमात्मा कह दिया नाद त्यक कसुचित पापम, न तो पुण्य पुण्य लेता न पाप लेता, तेरा तुझको अर्पण आप कहते हो वास्तव में लेकिन झूठा बोलते हो, लेकिन परमात्मा महान है वो सच बोलता है, तेजा तेरा तुझको अर्पण, तेरे कर्म का फल तेरे को ही अर्पण कर देते हैं, वो कुछ नहीं लेते, और आप कहने के लिए कहते हो तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ अपना बटोर बटोर के रख लेते, स्वर्ग संभाल के रखते सुरक्षित, कुछ भी भगवान का नहीं है सब अपना, कहने के लिए तेरा तुझको आरती गाते रहते पाठ भर पड़ते वक्त, जब तक यहाँ बैठे तब तक सुनते हैं हमारे बात, तो थोड़ी वैराग्य चढ़ती है, थोड़ी थोड़ी थोड़ी गर्मी चढ़ जाती है वैराग्य की, जहाँ निकलते हैं तो बस सारे उधर जाता है, जैसे जूते चप्पल में भी दिखता नहीं, धरती में चला जाता है, पता है सन्यासी अर्थ किंच इतना ही नहीं, और दूसरा निसंगत असंगो अयम पुरुष कहा है ना मृदण्य 4:3:15 में, सूर्यो यथा सर्वलोक से चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषय बाह्य दोष ही, कठोपनिषद 2:2:11 में आता है, सूर्य जिस प्रकार से सर्वलोक से चक्षु सारे लोक का चक्षु के समान चक्षु है, फिर भी चाक्षीर बाह्य दोष न लिप्यते, जब बाह्य विषयगत दोष है गंदगी है चाहे कोई भी चीज है सबको सुखाता है सबको लाभ पहुंचा रहा है, लेकिन किसी गुण दोष से उसका कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार से यह आत्मा निस्संग है असंग है, यह बात को प्रकट करने वाला अगला मंत्र है, यह असंगता एक साधना है मोक्ष के लिए, कोई भी चीज प्राप्त हो अप्राप्त हो जैसा भी हो उसके साथ आसक्ति नहीं होना चाहिए, आया है ठीक है उसे कर्म फल प्रारंभ कर्म से प्राप्त है उसकी यथासंभव कोशिश करना है, जितनी न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार उपभोग करे, बाकी उसे कोई आसक्ति नहीं रखना चाहिए, उपयोग कर रहे हैं, पंखे है उपयोग कर रहे, सारा उपयोग हो रहा है, जब तक पढ़ रहे पढ़ा रहे उपयोग करेंगे, उसके बाद जयराम जी बंद करो सब छुट्टी पाई, दोपहर में वैसे पंखा नहीं चलाता, अंगे ऐसे घूमते रहते, क्या जरूरत है, अंदर ठंडा है, 14 फुट ऊंचा है ना, ठंडा रहता है, जरूरत ही नहीं। वैसे पहले भी 10 फुट वाले छत पे तब भी नहीं चलाते थे, क्लास में चलाएंगे सबको जरूरत है, बोलते तो गर्मी आती भयंकर चढ़ जाता है, तो थोड़ा जरूरत है। तो आवश्यकता अनुसार सभी संसाधनों को इस्तेमाल करना है, लेकिन असंगता के साथ इस्तेमाल करना, हो तो ठीक ना हो तो ठीक। इसे बाह्य स्पर्शेश्व सत्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय्यम अश्नुते, सुखम अक्षय्यम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेशो असक्त आत्मा मैंने संग रहित आत्मा, आत्म ने अंतकरण यस्य, आत्मशब्द यहां अंतकरण अर्थ में, असक्त है अंतकरण जिसका, किसमें, बाह्य स्पर्शेशो मैंने बाह्य विशेषो, बाह्य विशेषो का बड़ा मुश्किल होता है, एक आदमी माता बन गया, बड़ा ऑफिसर था सरकारी में, नहीं वो घूमते फिरते गृहस्थी के समय से एक कितना छोटा सा डंडा लेके घूमता था, छोटा सा इतना 1.5 फुट 2 फुट वाला डंडा, वॉकिंग करता था गृहस्थी के समय से, वॉकिंग करता था। अब आया संन्यास ले, यहाँ डंडा लेके आया, डंडा लेके आया, जो क्लास में आया तब भी डंडा लेके आता था, लघु पढ़ता था हमसे, डंडा लेके आता, ऐसे करते रहा। तो हमने इसमें डंडा में इतनी आसक्ति हो चुकी है, गृहस्थी के जमाने पिछले 30 साल से ढोया, अब साधु हो तब भी ढो रहा, अब इससे इतनी आसक्ति उसको छोड़ भी नहीं सकते, भोजन मिला गया यहाँ साथ में लेके आए, साथ में बैठ के पकड़ के खाएगा, कोई छीन ना ले उसको। एक बार ऐसे हो गया, भूल कर चला गया, क्लास में आया था ना, छोड़ के चला गया, हमने कहा आज मौका मिला है, तुरंत उसको छिपा दिया। अब आया गंगा में मालूम ढूंढ लो, कहा ढूंढता, ऐसी जगह छिपा दिया उसको मिल नहीं सकता। वो देखा का पूरा क्लास चला गया, मैंने घोषित अपने लाए नहीं होंगे आज, जान के बोला उसको, वो गया कमरा ढूंढा, कमरे में नहीं, तो विद्यार्थियों को पूछा, पूरा परेशान, पर शाम तक ढूंढते ढांढते परेशान, सब गंगा किनारे गया से वहीं बाहर आ गया था, सब वॉकिंग कर वहां छोड़ा तो नहीं, दिमाग जितनी संभावनाएं थी, पर शाम को मैं हमने स्तोत्र के लिए आया, भोजन करता तो वही ज्ञान पीटे मुझसे आया, फिर भोजन भी किया, फिर मेरे कमरे में महाराज, आज तो नींद भी नहीं आई, नींद तो नहीं आई ना, प्राण तो नहीं जा रही ना तुम्हारी, डंडे फंडे के चक्कर क्यों पड़े, ऐसे और डंडे बन जाएंगे ना, डंडे ही तो चाहिए तो और बना देंगे, क्या दिक्कत, लकड़े में काम कर रहा बढ़िया चकना करके फर्स्ट क्लास पॉलिशिंग करा करके दे देंगे आपको, नहीं नहीं वो डंडे की जैसे नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा चलो बैठ, मैं निकाल के उसको दिया, मैंने ले जा, तू ये वेश पहना है ना बेकार है, मत निकाल दो इसको, क्यों बदनाम करो वेश का, जिस एक डंडे के अंदर तुम इतनी आ सकती है, हैं तुम घर में चले जा वापस, पत्री लात मारी होगी तब तो इधर आया लगता है, लेकिन इतनी आ सकती इसमें क्यों, अनासक्त भाव से वैराग्य से आए होते तो डंडे साथ में नहीं लाए होते, सबसे पहली बात, और लाए भी तो गई जाने देते उसको, है या नहीं, क्यों उसके पीछे रो रहे हो इतना, एकदम वो चुप हो गया, बहुत देर तक बैठा रहा, फिर वह डंडा छोड़ के चला गया, फिर अगले पाठ में आया, इधर उधर देख रहा था, मैंने डंडे को जान के बगल में रखे बैठा था, डंडे देखते रहो अब छूना नहीं। अब उसके मन में रोज आता हूं, लगातार मैंने 1 महीने तक उसको जान में परीक्षा करने के लिए बगल में रखा था, उसके पाठ में क्यों लघु के पाठ बगल में, बाकी फिर बच्चे उसको दिखाई दे सामने, जब देखा 1 महीने के बाद, पहले पहले तो बहुत गौर देखता था उसको, हफ्ता भर तो उसको वो आकर्षण था, उसके धीरे धीरे ढीला पड़ गया, उसके मैं यहां से यहां करूँ वहां से वहां कुछ भी करूँ उसका असर नहीं होता, तब मैं अब धीरे इसकी विरक्ति स्वीकृति हो गई एक डांट के बाद। तो ऐसे स्थिति है लोगों की, क्षुद्र वस्तु का पीछे आदमी अत्यंत आसक्त हो जाता है, अब पुत्रादि के अर्थ कह रहे हैं क्या? जब डंडे में इतनी आसक्ति हो सकती है, प्रयोग पुत्राद प्रयोग वित्ताद प्रयोग अन्य सरस्वत श्रुति कहती है, वो कैसे हो सकता है? आसान थोड़ी है। बाह्य स्पर्शेश, यहां स्पर्शेश भूत सर्वभूतेशु, स्पर्श को ही क्यों लिया? कोई प्रश्न ऐसा भी उठा सकता है कि प्रश्न कैसी चीज है, स्पर्श कैसी चीज है? बिना साक्षात संबंध का वो सम्मोह नहीं होता है। बाकी सब चीज कैसे है? दूर से अंदर में मोह पैदा कर देते, रूप है दूर से देख लेते हैं आप, अंदर प्रिंट हो जाता है, शब्द है दूर सुनाई देता है, अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, है या नहीं? और इसी प्रकार से घ्राण है, दूर से सुगंध आया ग्रहण कर लेते हैं, आसक्ति होती है। दो इंद्रिय है ना, रसन इंद्रिय और त्वग इंद्रिय, जहां वस्तु जब स्पर्श नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं होता। रसन इंद्रिय का साक्षात स्पर्श होगा, संबंध होगा, तभी रस का ज्ञान होता है। और त्वग इंद्रिय है नास में स्पर्श, इसे ज्ञान की स्थूलतम लिया, जिसकी आसक्ति आपको बिना साक्षात संबंध का नहीं होता, अन्य सब परंपरा संबंध से है ना। इसे जान करके वहां भगवान ने स्पर्श शब्द प्रयोग कर दिया। तो बाह्य स्पर्शेश उनमें असक्त है, मैंने सक्त नहीं है, न सकते नहीं असक्त, आत्मन अंतकरण यस्य, ऐसा जो होता है आत्मनि सुखम विंदती, वही व्यक्ति को अपने आत्मा में सुख मिलता है। और जिस व्यक्ति को बाह्य विषय में असक्त है वो विषयों से उसको सुख मिलना है, भले वो क्षणिक है लेकिन उन्हीं सुखों में वो लगा रहेगा। लेकिन जब तक आप विषयाशक्ति को नहीं त्यागेंगे तब तक आप सुख का अनुभव नहीं हो सकता। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वह ब्रह्म रूपी योग से युक्त अंतकरण वाला माना जाता है। जो व्यक्ति असक्त आत्मा है, आसक्त रहित आत्मा अंतकरण है, वह व्यक्ति अक्षयम सुखम अष्टुत, अक्षय सुख को अपने आत्म स्वरूप जो सुख अक्षय है, ऐसे सुख को वह अनुभव करता है। अरे जितनी निसंगता होगी बढ़ेगी उतनी ही आपको अपने आत्म सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए आत्मानं चिर्विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंजीवयेत्। बृहदारण्यक उपनिषद इसी तैतृय में क्या कहते हैं? इसीलिए रसम ही एव अयम् लब्ध्वा आनंदी भवति, रसम ही एव अयम् लब्ध्वा आनंदी भवति, इस आत्मस्वरूपात्मक जो आनंदात्मक रस का एक लेश मात्र बूंद मात्र लेकर आदमी आनंदित होता है हमेशा, इत्यादि शब्दों से कहा गया है आनंदी भवति। कई तरह प्रश्न 2-7 में आया है। वार्तिक कार को देखो कितना सुंदर बोल रहे हैं, बस उतनी में बता रहे हैं वार्तिक, आप्यानंद श्रुत साक्षात मानेन अविषयी कृत दृष्टानंद अभिलाषंस न मंदी कर तुम अप्यलम। अप्यानंद श्रुत साक्षात मानेन अविषयी कृत दृष्ट आनंद अभिलाषंस न मंदी कर तुम अप्यलम। कहते आनंद वह ऐसा है साक्षात श्रुत आनंदो अपि मानेन अविषयी कृत, और अभी प्रमाणों के अंदर विषय नहीं किया गया, केवल श्रुत है ब्रह्म आनंद के बारे में सुना ही है ना, केवल आनंद ऐसा होता है, लेकिन फिर भी अब जो है वो ये जो दृष्ट आनंद है उनकी अभिलाषाएं भी उस परमानंद के वो मंद नहीं कर सकते। इतनी उत्कट जिज्ञासा जगती है उस ब्रह्मांड को जानने के बाद उसको पाने की, सब चाहते उसका अनुभव करें, नित्य आनंद है वो, मोक्ष है उससे, दोबारा क्षणिक आनंद प्राप्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सर्व संप्रतोद के इत्यादि दृष्टांत से कहा दिया गया है, इसीलिए उसको सभी चाहने लगते हैं। और जो मूढ़ आदमी है उसके बारे में महाभारत कहता है, उसको तो क्या कहना है, मूढ़ तो मूढ़ होता है, वो क्षुद्र चीजों पर ही जाता है। यद्यपि वह ब्रह्मांड कैसा है जिसकी 16वीं अंश के बराबर भी नहीं है सारा संसार का सारा सुख भी, ऐसा ब्रह्मानंद है जिसका 1/16 पार्ट के बराबर 16वीं अंश के बराबर भी नहीं है यह संसार का सारा सुख मिलाकर के भी। ब्रह्म विजय देखो महाभारत श्लोक, यच्छ काम सुखम लोके, भाष्य दीपिका ने यच्छ काम सुखम लोके यच्छ दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षे सुखस्यैते नारद षोडशीं कलाम। इसकी 16वीं कला के बराबर भी वे नहीं हो सकते, कौन से कौन से? यच्च काम सुखम लोके, जिस लोक में कामजन्य सुख है, विषय सुख जो है होता है, और विषय सुख उस परमानंद का सूर्य कला के बराबर नहीं है। यच्च दिव्यम महत् सुखम, जो द्युलोक में होने वाला महान सुख है, उसका भी यह सोलवे अंश के बराबर नहीं है। वह भी अतृष्णाक्षय सुखस्य, ये सुख कौन सा है? ये तृष्णाक्षय का सुख है। कौन सा सुख है ये? ब्रह्मानंद जो सुख है, आत्मानुभूति रूप जो सुख है, ये सुख क्या है? ये कहते तृष्णाक्षयस्य, तृष्णाक्षय रूपा जो यह सुख है, इस सुख का वे सारे सुख भी सोलवे अंश के बराबर के योग्य नहीं है, कह देता है महाभारत। उससे दो पंक्ति पहले वार्तिक भी दिया हुआ है। कहने का मतलब यह तृष्णा शून्य स ब्रह्म योग युक्त, मैंने क्या स कौन है वो जो ब्रह्म योग से युक्त है? ब्रह्म योग से ब्रह्मणी मैंने परमात्मा नहीं हुआ, योग समाधि ये न तेन युक्त, उस समाहित चित से युक्त जो अंतकरण है जिसका, उसको दे ब्रह्म योग युक्त आत्मा, जिसके अंदर तृष्णा शून्य है। वो कहने का मतलब वह तृष्णा से शून्य है, बाह्य विषयों में शक्ति मन संघ से रहित अंतकरण वाला होने से वो तृष्णा शून्य है। ऐसा तृष्णा शून्य व्यक्ति है, वही व्यक्ति ब्रह्म योग युक्त आत्मा होगा। उसी का अंतकरण ब्रह्म में ही योग मने समाधि चित्त एकाग्र हो चुका है, निरुद्ध हो चुका है, ऐसे ऐसे युक्त है अंतकरण जिसका। प्रसन्न व्याप्रतेव आत्मनंत कर्ण यस्य बहुरी समास करेंगे, वह व्यक्ति अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय सुख की प्राप्ति करता है। किंच राश्यम ब्रह्मणि स्थितो बाह्य स्पर्शेशो, ब्रह्म में जो एक बार स्थित हो जाए वह व्यक्ति बाह्य स्पर्शेशो बाह्याश्च ते स्पर्शाश्च की बाह्य स्पर्शाः स्पृशन्ति स्पर्शाः, बाह्य स्पर्शेशो कर बाह्याश्च ते सब ले लेना इसीलिए तेषु बाह्यस्पर्शेषु, बाह्य होते हुए जो स्थूल विषय ही है शब्द आदि वो सारे को लेना, उनमें जो असक्त, असक्त मैंने सक्त नहीं है, न सक्त आसक्त नहीं, आम उपसर्ग नहीं है, असक्त स्पर्शेष वसक्त वह है ना, इसलिए एक है ओ। आत्मा मैंने अंतकरणम यस्य, अंतकरण जिसका काट दो दीर्घ, ये प्रिंटिंग में छपी में गलती है, दीर्घ है काट देना उसको, असक्त है आत्मा अंतकरण जिसका स्वयं, ये आगे क्या दे, इसलिए यह दीर्घ है क्या, स्वयं असक्त आत्मा नहीं है यहां पर विशेषु प्रीति वर्जित। देखो क्या क्या आगे स्पष्ट है भाष्य में, तो विशेषु प्रीति वर्जित, और क्या इसे और क्या स्पष्ट करेंगे भाष्य का, साफ कर दिए बात, विषयों में राग प्रीति कामना तृष्णा रहित है ऐसा सन होते हुए जो पुरुष है ब्रह्मयोगी बिंदती लभते, वो प्राप्त करता है। कहा क्या प्राप्त करता है, कहा करता है और क्या करता है, कहते आत्मन अपने स्वरूप में स्थित हो जाने से वह क्या प्राप्त करता है, यद सुखम तद बिंदती, अपना आत्मरूपी जो स्वरूप होता तत्व है ब्रह्म तत्व में जो सुख है उस सुख को वह प्राप्त करता है। इत्य ये इसका तात्पर्य, कौन है वो वैसा जो है स ब्रह्म योग युक्त, वह तृष्णा शून्य व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, वह व्यक्ति होगा जिसका अंतकरण बिल्कुल अपने स्वरूप में समाहित होकर बैठा हुआ है। ब्रह्मणी योग समाधि ब्रह्मयोग तेन अन्य ब्रह्मयोगेन युक्त समाहित ब्रह्मयोग युक्त तस्मिन् व्यापृतः, समाहित माने तस्मिनेव व्यापृत मैंने सदा अंतकरण की सारी वृत्तियां ब्रह्माकार वृत्ति होती है, दूसरी वृत्ति नहीं होती, घटाकार पटाकर वृत्ति नहीं होती, भिक्षाकार वृत्ति भी नहीं, प्रागकर वृत्ति हो रहा नहीं हो रहा है, ब्रह्मास्तु अपने ब्रह्माकार वृत्ति में पड़ा है, बाह्य शरीर से क्या व्यवहार हो रहा है नहीं हो रहा है उसे कोई मतलब ही नहीं, कोई खिला रहा है तो खिला रहा है, कोई पिला रहा है तो पिला रहा, पी रहा, हो रहा है इंद्रिया इंद्रियवर्तनतेना चित्त उसका पूरे के पूरे अंदर टका हुआ है। छोटे मार्ग शरीर का अंतिम स्थिति ऐसे ही देखते थे, उनको पता ही नहीं खा रहे कि पी रहे कि क्या हो रहा है, मुंह में डाल रहे तो अंदर जा रहा है, लेकिन अंत ऐसे भी हो गया वो चबा ही नहीं पाते, मुंह में डाल रहे तो चबाती नहीं, ऐसे पड़ा तो दूर डालेंगे कहां से, फिर इसके तरल पदार्थ डालना पड़ेगा, दीर्घ स्थिति ऐसे पहुंच गए, चबाना भी बंद, ऐसी वृत्ति। शास्त्र के बारे में आप गीता का गलत उच्चारण कर देंगे तो बोल नहीं पाते, पूरा आदि लखवा भी हो गई थी, नहीं नहीं ऐसे हाथ उठाकर नहीं नहीं नहीं गलत हो रहा, शास्त्र के बारे में बिल्कुल वृत्ति खट पकड़, तो बाकी कोई वृत्ति काम नहीं कर किसी गलत। तो ये होते नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक स्टेज है, शुरू में पता नहीं लगता है ब्रह्म ज्ञानी शुरू में भी, लेकिन शुरू में तो ऐसा लगता है वॉकिंग करने जा रहे हैं, खा भी रहे हैं, ग्रास लिया तो हाथ में ले भी लिया, ऐसा लग रहा था ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, लेकिन पहले भी ऐसा ना था स्थिति, तो अंत में कहां से स्थिति हो सकती है। वही दूसरों को देखिए, दूसरों क्यों नहीं हुआ, कितने और शरीर छोड़ रहे हैं, कितने और महात्मा शरीर छूट रही है, उनकी स्थिति अंत में ऐसा कैसे नहीं होता, तो पहले से अभ्यास है, पहले से बार व्यवहार होता भी वो व्यवहार नहीं है उनके लिए। कई बार कमरे यूं बैठे रहते थे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कौन आया कौन गया, कितने आए कितने गए मालूम नहीं, आँख खुला भी है देख भी रहे और देख भी नहीं रहे, विशेष स्थिति उनकी देखी जाती थी। जो शास्त्रों में कहते हैं कि प्रैक्टिकल उनके जीवन में हम लोग देखा हुआ, कई बार हम लोग भी गए हैं, छुट्टी के दिन हम क्या अष्टमी वाले दिन हम कोई सफाई वफाई रिपेयरिंग वगैरह जो भी काम इस बिजली का रिपेयर वगैरह हम ही करते थे, अब हम घुसे हैं इन्हें पता ही नहीं काम हो रहा है पता ही नहीं, वो तब हमें पता चला इनको कुछ ही मालूम नहीं है, हम काम भी करेंगे। एक बार पंखे को खोल के नया पंखा डाल रहे थे और खर कर आवाज़ ज़्यादा करता था, और उनको आवाज़ का पता नहीं, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं महाराज को डिस्टर्बेंस ना हो जाए ध्यान बचाने में, तो जो खर कर कर रहे थे निकाल रहे दूसरा डाल रहा था, उस समय वो प्लार्स गिर गया, प्लार्स होती ना जो टाइट कर रहा था, जब गिरा उनका पूरा शरीर रिव्यू करके एकदम तो क्या हो गया, इसका मतलब भले किस स्थिति में थे उन्हें पता ही नहीं काम हो रहा है सामने में, एकदम शॉक सा एकदम हो जाए जैसे कोई अजंग साउंड आ जाए वैसे, अलग ही स्थिति में थे इसका मतलब। तो प्रेमानंद जी तो एकदम घबरा गए कि क्या हो गया, फिर बाद में कहा महादेव महादेव महादेव महादेव करो कब करो, दो मिनट नहीं लगा उन खट अंदर, फिर वैसे ही हाथ वैसे बैठे, इस तरह के देखने के बाद तब कि क्या लक्षण है, तो बाकी की बात जो पहचानना वो पहचाना, नहीं पहचानना उन पर सब आरोप भी लगाया, बदनाम भी किया, वो अश्रद्धा करके भाग भी गए कई तरह, तो कहते तो सेवा छोड़ के भाग गए, निर्भर होता है व्यक्ति किस दृष्टि से देख रहा है और समझ रहा है उनकी स्थिति को। तो बाईस प्रशेष कहते हैं वो ब्रह्म योग युक्तात्मा है, समाहित है ब्रह्मणी योगा ये समाधि, समाधि के वजह से वो समाधि के द्वारा समाहित है तस्मिन् व्यापृत आत्मा अंतकरण ब्रह्म योगयुक्तात्मा, ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम अक्षयम अष्टोते प्राप्त होती, वह अक्षय सुख को प्राप्त करता है, तस्माद् बाह्य विषय प्रीते क्षणिकायः इंद्रियाणि निवर्तेत आत्मनि अक्षय सुखार्थी इत्यर्थः। कार्य के तात्पर्य है जब आ गया ना, केवल ब्राह्मी स्थिति ब्रह्मवित्त का स्थिति नहीं है, ये साधना है, यह भाष्कर जान के एक शब्द जोड़ी दी वाक्य बोल दिए, इसलिए जो अक्षय सुखार्थी है माने मुमुक्षु है उसको क्या करना चाहिए, बाह्य विषय में जो प्रीति है वह क्षणिकाया इंद्रियाणी निवर्ते, तो उस इंद्रियों को निवृत्त करना चाहिए, प्रत्याहार का अभ्यास करना चाहिए, सीधा मेडिटेशन मत उछलो, सीधा ध्यान ध्यान के उछलते रहते हैं लोग, कहते नहीं पहले प्रत्याहार का अभ्यास नहीं करो तो ध्यान कहां से लगेगा तुम्हारा, ध्यान तो जाएगा फिर वही इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में, क्या फायदा है उसके। आप एक व्यक्ति को लो पांच मिनट अपने श्वास का ध्यान करो नहीं कर पाता है, हम जब ध्यान खराते थे हम देखा ना तो छोड़ दिया सब कराना, क्या फायदा है, अपने मूड है समझते ही नहीं कहां से कहां भाग रहे हैं, फिर बाद में पूछो तो पता चलता है क्या हुआ, कहीं तो सो ही जाते थे, अरे श्वास गिनने बोल रहा हो तुम सो रहे हो, क्या फायदा है ऐसे को करा के, हमें पैसे तो कमाना है नहीं, दूसरे लोगों के जैसे बिजनेस तो करना नहीं था, अरे हम कराएंगे तुम्हें लाभ पहुंचनी चाहिए, तुम कर रहे हो उसे लाभ पहुंच रहा है तो ठीक है हमारे करने का फायदा होगा। और नहीं तुमको पैसा दिया और तुमसे पैसा कमाया, तुम क्या सो रहा है जब हो रहा है नहीं हो रहा है, हम अपने बोलते जा रहे हैं बस हो गया क्लास में चल जाओ छोटी भाई, ऐसे थोड़ी होगा। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव तुम्हें लाभ पहुंच रहा है तो ठीक है तुम स्टूडेंट हो, नहीं तो कहता ऐसे गधों को क्या पढ़ाना, तो कराना ही बंद कर योग में भी झंझटे खत्म। कि हर आदमी अपनी स्थिति अलग ही उन लोगों की पा रहे हैं जो अपेक्षा कर रहे हैं सीधा समाधि और ध्यान, और कौन को तुम अजब अजब करो भाई है, सीधा का धारणा करो अंतर्मन का अभ्यास करो, प्रत्याहार के साधन ही पता नहीं कहीं हो तो प्रत्याहार के साधनों का नाम ही पता नहीं, ये प्रत्याहार में क्या क्या की जाती है। और सबसे पहले योग निद्रा है प्रत्याहार का पहला सीढ़ी, ये नहीं जानते सही ढंग से करना फिर आगे क्या करें, अभ्यास इनको सीख करके करना पड़ता है ताकि जो है प्रत्यार या अभ्यास के बिना हमारी इंद्रियां नियंत्रण में आ ही नहीं सकती। जैसे भाष्कर करते हैं इंद्रियाणी क्षणिकायाहा जो बाह्य विषय विषय प्रीते है क्षणिकायाहा इंद्रियाणी निवर्तये, इंद्रियों को से निवृत्त करके हटा लेनी चाहिए। आत्मनि अक्षय सुखार्थ, जो आत्मा में रहकर अक्षय सुख को चाहने वाला है उसको ऐसे होना चाहिए। इतश्च निवर्तित, इसलिए भी हटानी चाहिए। महाराज हम क्या करें आप बोलते तो, लेकिन हमारे दिमाग फिर वही भाग दिए कि दोष दर्शन देखो तीसरा साधन। यदि प्रत्याहार समय नहीं हो रहा है तो मतलब क्या, हर विषय वस्तु में दोष दर्शन करना चाहिए। वही वर्णन करते ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नये आद्यंतवंत कौन्तेय बुधा न तेषु रमते, जो विवेकी है ज्ञानी है वह इनमें रमन नहीं करता है। हे कौन्ते, बहुत देर बाद संबोधन आता है हे कौन्ते, जान करके हे कौन्ते, स्त्री का स्वभाव है विषयों में रमन करने का, इसलिए कहते वैसे तुम ना हो इस ज्ञान के संकेत कर हे कौन्ते। अथवा यथा कुंती पुत्र युधिष्ठिर है वैसे तुम भी कुंती पुत्र होने के नाते तुम भी युधि अर्थात विषय भोगों में का युद्ध लड़ रहा है, तुम्हारी इंद्रियां भोग चाहती हैं वास्तव में नहीं होना चाहिए, आपस में टकराव है उसे स्थिर रहो, उसको संकेत कर यथा युधिष्ठिर नामक कौन्तेय तथा हे कौन्तेय अर्जुन तुम अपनी बाबा एक मातृदात एक माता का पुत्र दोनों हो उसके से तुम भी गुण वाले हो जाओ, ये कहना चाहिए। दोनों अविद्या के कार्य है, युधिष्ठिर भी अविद्या का कार्य है ना, इन फिर उसके अंदर क्या है सद्गुण दिख रहे हैं, और तुम्हें अविद्या का कार्य, तुम पर तमोगुण कहां से घुस गया, सन्यास की बात करने लग गए उल्टा पुल्टा, तुम्हारे अंदर कहां से विवेक घुस गया, ये तुमको उसके जैसे ही होना चाहिए, तुमको इसलिए मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय होकर तुमको क्या करना चाहिए संन्यास में दोष दर्शन करना चाहिए, तुमको सन्यासी नहीं होना उसे दोष देखना चाहिए। क्या कैसे दोष देखोगे, ये सोचो ये मेरे वर्ण के लिए नहीं है, मैं क्षत्रिय वर्ण का हूं मेरे लिए विहित नहीं है, और यदि इसको मैं पालन करूंगा मेरे को नरक ही मिलेगा, ऐसा दोष दर्शन करना इसी को कह रहे, इसलिए ये ही संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्शजा मैंने विषेन्द्र संबंध जा, विषेन्द्र संबंध से जन जो भी भोग है वह भोग में क्या समझना है दोष दर्शन में दोष दुख योनय एवते, यह निश्चय करना ये जो भोग है इसके सब दुख के योनि है मैंने कारण है, समझो दुख के साधन है सारा का सारा। और दूसरा आद्यंतवंत, दूसरा दोष ये आद्यंत वाले हैं, ये अनादि अनंत नहीं है, ये आद्यंत वाले होने के नाते आदवंते चिन्नासी वर्तमान पहले नहीं थे अब पैदा हो रहे, आदि वाला का मतलब क्या, पहले नहीं थे अब पैदा हो गया, आदव अंते चिन्नास्ती जो पहले नहीं था अब आ गया और बाद में नहीं रहेगा, तो वर्तमान भी तत्ता वर्तमान में उसको वैसे समझ लेना, इसलिए आद्य अंत वाले होने से कारण से ये सब अनित्य है ऐसे मान करके नतेश्वर मते बुध, इसलिए दोष दर्शन का दोष दर्शन तो कई लोग करते हैं लेकिन निर्भर होता है आप क्यों कर रहे हैं दोष दर्शन, नहीं तो क्या है, आप अच्छे में भी गुणों में भी दोष दर्शन कर सकते हो। जो असूया का लक्षण है गुणेशु दोष दर्शन असूया है। लेकिन कब होता है वो, इसे दोष दर्शन का दो आधार है, एक विवेक के अधीन होकर आप दोष दर्शन कर रहे हैं, स्वार्थाधीन होकर दोष दर्शन कर रहे हैं। स्वार्थाधीन होकर दोष दर्शन करोगे तो हानिकारक, स्वार्थ के अनुकूल है तो बहुत अच्छे है, स्वार्थ विपरीत हो गया तो बेकार आदमी। ये क्या है दोष दर्शन कर रहे हैं आप उसमें, कि स्वार्थाधीन होकर दे रू आपका अपना हानि होगा, उन्नति नहीं है। जो आजकल सदियों में स्वानुकूलत्म साधुत्म, स्वप्रतिकूलत्म असाधुत्म आ गया है, सब आश्रम वालों का यही हाल है। जगदा उनके अनुसार नाच रहे हैं, गजे बहुत बढ़िया महात्मा गा देंगे, इसके जैसे कोई नहीं मिला आज तक हमको। जब उनके नाचने नचाने सर नाचोगे नहीं, अरे बहुत बेकार, बड़ा दंड। और 100 आरोप लगा दे कामिनी कांचन, सब आरोप लगा देंगे आप, एक आरोप भी नहीं छोड़ेंगे। भक्तों में कहा देंगे साहब वही बिल्कुल बेकार है, ऐसा करता है वैसे करते है, बिल्कुल बात नहीं, बस जाना नहीं, से मिलना नहीं, दुनिया भर आरोप लगाना। कारण क्या है, स्वार्थवश पहले उनको गुण दिख रहा था और स्वार्थवश उसमें दोष दिख रहा है, वो उनका अपने खुद का हानि होगा उसमें। और विवेक वश्य जो आप दोष दर्शन करोगे वो वैराग्यात्म, उससे क्या होगा वैराग्यात्म। यही कारण विवेक के अधीन अगर आप दोष दर्शन करोगे उससे वैराग्य की सिद्धि होगी। दुख यो नये एवते, दुख के कारण से कौन से है उसमें भी समझ लेना। मुख्य रूपेण अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग, हिंसा, ये पांच। अर्जन में दुख देखो, बटोरने में धन कमाने में कितनी झंझट होती है, किस चीज को प्राप्त करने में कितना झंझट है। फिर भी रक्षा, बिजली आ गई ज्यादा फूक गई तो परेशान, संभालने में झंझट है, बार बार फूकता है, बार बार लेके दौड़ते रहो, बड़ा झंझट का है। अर्जन में दुख को देखना, रक्षण में दुख को देखना, और क्षय तो हो गई, क्षय में भी दुख को देखना। अब बैटरी है कब तक चलेगा, फूकेगा ही ना खत्म, तो क्षय तो होना ही है। वो रक्षा भी कर लिया आपने, अर्जन भी कर लिया, रक्षा भी कर लिया, कब तक टिकेगा रक्षा किया वस्तु भी, क्षय तो होना ही है। और क्षयजन्य दुख को देखो। तीसरा भोगे रोग भयम, क्षय तो होना ही है, चलो खा पी लो, सोच रहे तो खत्म तो होता ही है, तो क्यों सड़सड़ खत्म होने देने, चल खा पी लेते हैं, खा पे सब भोगे रोग भयम, दुनिया रोग आदि आ जाते तो उसमें भी देख परेशान दुख देखो। अवंत में भोगने में भी दूसरे को हिंसा है। आ संसार में सबसे बड़ी समस्या यही हो रखी है, आप सुखी हैं तो दूसरा दुखी हो जाता है, आपका सुख को देखकर दूसरा दुखी है, और आपको दुखी करने के लिए पूरा प्रयास होकर आप सुखपूर्वक जी रहे हैं, ये आप एक दूसरे को हिंसा कर रहे हैं, तो हिंसित हो रहा है ना उसके दिल दिमाग हिंसित हो रहा है, परेशान है वो, आप सुखी क्यों। माता मस्त रहते हैं, कई महंत मंडले सब परेशान है, ये कैसे रहता होगा, कहीं जाता नहीं, कथा नहीं, प्रवचन नहीं, भंडारा नहीं, कहीं आना जाना नहीं, इस आश्रम कैसे चलता होगा। कोई तो आरोप लगा तो घर से भेजते हैं, ऐसे बोल दिया अभी अभी किसी ने, एक घर से इनका संबंध है, घर के लोग बड़े करोड़पति लोग हैं, वो इनको हर महीना 2-2 लाख रुपए भेजते। चलो बोलने वाला बोल रहा, क्या कर सकते हैं आप, इतनी ईर्ष्या हो रही ना उनको। अरे ये नहीं विश्वास रहे, योग से वहां में हम कोई तो है उस पर जी रहा है, गंगा मैया दे रही, मानने को तैयार नहीं, गंगा पर विश्वास नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं, उनको सेठों पर विश्वास है, सेठों पर जो भाग दे रहते और ये भागता नहीं है तो वो परेशान है, इसलिए एक तरह से हिंसित हिंसा प्राप्त हो रही ना उनको। आपका चुपचाप बैठना भी उनके लिए हिंसा हो गया, क्या करें। ये सारे कारण हैं दुख यो नहीं होते, ये पांच ही हैं, इसलिए अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग, हिंसा, ये पांच से हैं दोष, इन सभी विषय भोग में देखनी चाहिए। इसमें सांख्यकारिका का कारण लोग गिनाए हैं, आपने पढ़ा है सांख्यकारिका में, 50वीं कारिका में वर्णन किया गया है इस चीज को। 50वीं कार्यक्रम अलग नाम दिया उन्होंने, लेकिन वह पारम, अपारम, पारापारम, अनुत्तमांब और उत्तमांब, ये पांच नामों से सांख्य कारिका में वर्णन किया गया है। और इसके योग सूत्रकार अलग ढंग से लिखते हैं दुखों के बारे में, देखिए पतंजलि का सूत्र बुद्ध सूत्र में दिया है, परिणाम ताप संस्कार दुख के दुख वृत्ति विरोधाच्य दुखम में सर्व विवेक की नहा, 271 पृष्ठ ऊपर से पांचवी पंक्ति में है। परिणाम ताप संस्कार दुख के विस्तृत पूरा वहां भाषिक के आधार पर यहाँ बहुत विस्तार रूपेण पूरा दो पन्ना भर दिया मसूदनी ने तो है? इसी का विस्तार पर विचार पूरा इसी सूत्र पर। परिणाम दुख क्या चीज है, ताप दुख क्या है, संसार दुख क्या है, कितने प्रकार के हैं, सारा वर्णन वहां का विस्तार यहाँ पर दे दिया है। आप लोग देख लीजिएगा उस चीज को।